بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد صلى الله عليه وسلم وعلى آله وصحبه وبعد ما زلنا في قصص القرآن الكريم وقصة القرآن الكريم كي ربنا سبحانه وتعالى قصة وكذا رسول صلى الله عليه وسلم هرقوة القرآن الكريم كغاغنك نبي الله آدم عليه السلام ده بدأ إذا ده تقصنده تكا نبي الله نوح عليه السلام قصة وصقه تقصنده تكا نبي الله هود عليه السلام قصة وصقه تقصنده إما وكيا قصة نبي الله صالح عليه السلام نبي الله صالح عليه السلام جي قومه جي ثمود كنيدي وثمود كي ربنا سبحانه وتعالى كي يقول نبي الله صالح عليه السلام كي كواري o samut ke aslan ber wa baqaya goy at tegnali qom nabi lahud kido aminun nasu nabi hud he kwa kare rasul na logna eugna din wa sinu na shirk to kufur do to ne tije gebilun nasu rabbana subhanahu wa ta'ala ro tewre o kenu na tewre o kenu yinkite er tigada te na te tegr negna ga rabbana subhanahu wa ta'ala ebi ke wore ke ebir damregen kulum mega goy wa goy nabi lahu to be amene gindo to rabbana subhanahu wa ta'ala na jigena ke kana hayir ke soy o to rabbana subhanahu wa ta'ala na jigena o ko fardo dam meregena o mu'minin ke soy nabi go hud be do ke gade rabbana subhanahu wa ta'ala ardi mubaraka genere ke genere tiso koy rabbana subhanahu wa ta'ala er sokko ke sai sele ke berga rabbana subhanahu wa ta'ala ere huwa baraka ki die zurriyo ka baraka ki die genege a kenel urkure ibada ukurna o muslimu mu'minin dari kufur gayo o musyrika yo o ibada rabbana subhanahu wa ta'ala kila giyadir gayo nabi bu hud bay a aminine iman ya tu kirna ibada ukurna irwa bidigna ne ajalu tokena noy burugu ka bara tanner ba gu dindo tebara ar sare burugu bur ka ga bara burugu bur ka ga bara o do dana kureedo abugna gebile abugna ka abur darke gani abu kebe malga rabbana subhanahu wa ta'ala kekke tega kekke gudra kekke iregar makkine na naso iru biari kitkina ashil tu darbe ke wa bu juzu min wa bu rabbana subhanahu wa ta'ala ro khairat ka kekke tega kekke irega makkine na kekke ob dogana shil tu darbe ga dargi gebile samut tigne dige rabbana subhanahu wa ta'ala kegu nabi allah salih ko samut ke gissa gu daiman quran kerege baada aad ta ta tekser rabbana subhanahu wa ta'ala nabiyullah ke gur kuare nabi goy salih ke gur kuare ge quran kerene agine wadhkuru id ja'alakum khulafa'a min ba'di 'ad wa bawwa'akum fil ard yani ki now aad ke rabbana subhanahu wa ta'ala kufru goga sokko damre gara no o mu'min do bornere o hut siira amenen do bornere naso rabbana najjina sinarara rabbana subhanahu wa ta'ala diriru diri akbar barka ke de karara ne kiyega ergunu bagunu sagana bagunu no sanine no bor sabe obdo bere nidre abunu ne obdo ne ge ne ro shukri bam ne ge wa samud ke nagar sokune ge ne o samut ke kaman ta khabar do sakit gi hai mantaqa hagnara jabaliya gi hagnara kera hau ke hagre hakinu tunuru hakke saigene hagnara hamena takuna gene hak irna naga taine tabine juzu mina tabine biar sene naga hataire kuni doy barasando ber dewu hara seri rabbana subhanahu wa ta'ala quran kare diri wa laqad kadzaba ashabul hijr al mursalin wa atainahum ayatina fakanu anha mu'ridin wa kanu yanhituna min al jibali buyutan aminin rabbana subhanahu wa ta'ala quran kare diri wa tanhituna min al jibali buyutan farihin kare quran kare diri وثمود الذين جابوا الصخر بالواد famut ke oke rabbana subhanahu wa ta'ala ilim ke kiyega ilim erkerna biyasiriga biyage zakhrafigina kabara sayriga non ner amara ko isiriga rabbana subhanahu wa ta'ala oke ilim ke kigi qur'an do ke kase ilim go notine biyan shayno notine jarde be notine bagde goisan bagde qualité kone kone oraine abdona tam kiri akpaye goisan irige amara se le darajat dar ha enne a kunure keregre chamber salon veranda na tisokko ha keregre siedere kera muzafra to sili ha e karaide keregi enene biye sokko yan hetu nagne digi bimana haga ilim kidiere han pokkena keregre han au sanku kukkena krei nuru han pokkena na hattegena digi mana ha kerekere ne wure sorbo minni wo ikuna la gaj madara ja june bi esenere kere bi au guriguri ha ke kerege u ade ne darbal nuru bi kisat wararara bi kabara akwa ne wuriguri ni onno tigina sere na naza to ajikire ne gidi ni sere ne agene wayanhituna min aljibali buyutan farihin farihin gi ulama ne agene bimana oke khibra ga ilim ga or erkerne hage bi kabara ne sayde ga kere khibra go nutigne hage ber wayde ga ge berda o wayagne yong farihin gi bimana kaman yani ogne re khibra kiso ko kire kidati kaso ko kirna ne re mutakabbirin gi nara sharbar ta gi nara ashirin ni gina musrifin ni mamana yani malge ero her ga dolnu ibara her ga dolnu er error amirin ga dinuru mana malge sapo tarafto israfto egujuru edaroro barar kiriya wasay kama rabbana subhanahu wa ta'ala ni'am magogoy min jumlatan ni'am ke kiyege ke gugi amni wa istiqrar ke amni wa istiqrar ge ke berna na mantiqan rigi irin amni ya istiqrar ya gine ne ki nema qor aqulina so rabbana subhanahu wa ta'ala okay walati kujuli ga yos walati bi khbar khawfi sayri ga yos irugun asigine ayne se bi segne disa ko akwa gine malu en nariye burugu en nariye mal mar ke die khibra tar ke die mal akpar ke die irugu ir barka ke die ngena ga ber embe u ke usirigi ti irgra ku julnu gina kigi rabbana subhanahu wa ta'ala qur'an do ko worni wa kanu yanhituna min aljibali buyutan aminin ke bu ke amni wa istiqrar gina ga afi wa salama gina ga ti ber ko julena ko haya woni ki kiyare ne ma kore kore o nar ke ne ligi ke khof iga ke amni yoga ke istiqrar ya wa gina ne mushkila ti ta na dino kere ina sa oke ar jamar terasna sara dere dere gi kege amne o istiqrare ne ona biye gore te ke di odno dere serbu ke di ga yo o ku ke di ga yo o tayar ke di ga o bo ke di ga yo te ka sara dere gi u irin amne o istiqrare yo gine ne o ke sel ka kor ga gar kiti o ber ke sel o ka gi ir ko jul ne ke sel o gine ahwal ke sok ko rabbana subhanahu wa ta'ala ken amne o istiqrar ke yege o ga amne o istiqrar to e gine min jumlatan ni'am rabbana subhanahu wa ta'ala okay her ke kige rabbana subhanahu wa ta'ala qur'an du kuguri wadhkuru idh ja'alakum khulafa'a min ba'di 'ad wa bawwa'akum fil ard tattakhidhuna min suhuriha qusura wa tanhituna aljibala buyuta rabbana subhanahu wa ta'ala ni'ama ka sokone ge yigine rabbana shukri bongine ber her ke kige khabar rugudo rabbana subhanahu wa ta'ala qur'an du tegesene nabi muhammad sallallahu alaihi wasallam her kubuge ime qur'an do ina te qur'an gere gere dare ni werno bodi rabbana subhanahu wa ta'ala ro yani okay nema goy rabbana ki kige min jumlatan ni'am badare at ke bibile ekore gine tenu gine te ga ke de abadaire rabbana damire gine re dar mu'minin ge rabbana arna ji sere ge o mu'minin gun na ji sere do zuriere o ka tayri at iri sokko amere gina sokko ne gina gina ido irin berda merete yi kwagni nuki abe ne daire ki abe anna wuro tanibe rabbana subhanahu wa ta'ala ire do ziyarar barka ki de ne ki ire barka ki de khairat ki de na'im ki de abdo ki abo worisi bere en na wudor ki abanir ku dani ki nema wati rabara shukrano wa bawwaakum fil ard dina ligi bimaana rabbana subhanahu wa ta'ala isege bigi nur dali khirat ka sa ko kebere magnur ki deni ki tattakhiduna min suhulha qusuran wa tanhituna al jibala buyutan ereng amre benrigi suhulli ginrigi sigiru urero kego hayo ke kyabe villa sibernrigi tattakhiduna min suhulha qusuran okay kego hagayo kego urero kego sigiru ke hayunu ke kyabe kekera be sibe amara sibe gusurri ginrigi bimana biegera amara be juse izan be juse ukyar umur kausre yunta be juse sakire beju se umur ka usre yunuru beju se ka sakere o ga uti kidunu ga age be kar kabaro e uraro baoro barai be gune u o ga te magur derbe abro ga ne tiugu eres eriu tiugu ga ti agu sere na we ga ne ga age to be mina ta ga ta dro ga akpai be ta tol ke din ke ka ro to ona ga akpai abro ga ne be tore mina adara ya kul ne siere ugui tore mena ziara gane gage te be bor mi mak ni dai ise ono te ni sina be gira barono ate na to na ono ate na be villar se to ade ho ise do e de daste sigira be gira a te ge ti e gir de mani ge fatra ne ki ti amara ki daro o na marhala marahil ke so ko so ko ka mur gane o dana be gu nyar ke gaye o dana be gu kar ka ba gura ke ar hulwi be gira ke gura e gaye o dana be gu bawe biaya kuling bau nak kau gurai gaya, apa doy? Toka marhala ni, oh ishik nara. Emega kaga, oga marhala ni tu darbe imanegi. Tigi ti ummu ni kau surayaru, kor sakirai. Rabbana subhanahu wa taala johire guriri imbiwa. Tattakhidhu na min suhulha qusuran gina digi, qusur nigi. Biaya kuling nak pasi gua dek nak tu. Watanhituna aljibala buyutan. Izan kegui urayaru. Yoraro gega amara sebe go isembe villa sebe ke go hage gage hage na heti be warbe begnu sembe kereger no sokone be abdo bege rabbana subhanahu wa taala ni makki sokone kiye rabbana subhanahu wa taala mustawa ilm bi sokone kiye kere oke beta tarauna yunuru oke khibra kiye ziraa no tegna zaraini begede no tegna kaune jardan no tegna adene begede satu ne tegna begede kitim ne begede ner urarega begede kitanguru kitanguru kisina usagne suidere begede tamgo giegna kalitia ge ne noya akwaina no tegna kasori e biki ke kira kasori e kin no tegna jurregna ke ge ner dali bitor kiru no tegna kisina bigi jarda gar kafi seli kesa ko ilmu rabbana kike زرا بيغي اوكي او متقدم مره واحده جارده بيغي غاغي اوكير او متقدم ربنا سبحانه وتعالى قران دكولي اتتركون فيما ها هنا امنين في جنات وعيون وزروع ونخل طلعها حضيم وتنحتون من الجبال بيوتا فارهين ربنا سبحانه وتعالى يديري كيغوي نور نلكي كيكي كيرنيسيوا كاي دنياي رو كاي دنياي نو نسيوا hayar khalidina fiha nirwa yawmal qiyamah ya jabi akhirar ya jabi rabbana subhanahu wa ta'ala gidamdo tabaraka abe ti nayinur kyabe ne sawne ne akhiran be sibon ke boy ime ke amen dunira ke aqair nira jannat kinagi yarde uyun ni nagi bi boy irera bartar grup te dundu bartar bi ka gairi wazru'i nigi nagi tobe wanakhlin tal'uha hadim yarde gadergre tigo begri igadergre begri sundura ni iri sundura berdo kirna iki sundu kalite berdo kirna iki sundu ginare por noye mumtaz por akwaye ginare ugui na senegini ni jandu eregir gebligina jandu hadim igina ginare gizago jandu eregnor keydi ki bimana hadim migina digi bimana yani surat al-hadim gakidi mai dar ga gebe legene keda usani ngene akal gana ko yaga sako hada ngene ne ke eme sundugi berzatul khasiya burki neso rasul alaihi salatu wassalam wo ngardam biere ngene u are tim are atilindai sundu yara arki diri tay sundu o ka kirin nagi yoga ge e أي نوع يسندو برزاتو خاصية أبو كده فضل أكون كده برزاتو غزة بيجي كاري سندو أن غزة متكاملة أرسقوا جوارب سقوا بيجي غزة متكاملة ناسو غزات سقوا خواي سقوا كده ناسو سندو أرا آتي وغني يا رسول الله وسندو يروغني ليسو بي يا رسامين وغني إما شرب أي تونا أي بوبوي نو أي تكا سقوي غاكي وأول تسامين الرسول عليه الصلاة والسلام بردو بيني غني سندو غني نيا عشان سندو غني أدي جندو غزا كيلي كلا سندو كي أدي بيه برساتو ده هادم بيجي غا يعني بمعنى أدي كي ما يدا هادم يعني بيكا قوي بيجي سان ده إني كسر غني سندو بيجي كسرنا سر نيا عشان كسر هادم يعني يعني أنو إني سان ده إني ده أنا ده غني بيجي سندو سان كسر هادم يعني أنا نيا عشان بر أدي كي تقولي سندو برساتو يعني خاصية كوي هادم كين كسر كده كلا غزا كي قار جندو أدي بيجي تباري أما آخر نوعية غوي كوارنة لما القرآن دو شكره جنة كي نوعية غو كي بير بير قري إمر كتو كي غوي الله وعلم طيب ربنا سبحانه وتعالى نعم كسكو ثموت هير كي نبي الله صالح عليه السلام كي تيجي أو كي داعي جنة أو نعمار يه أو غوير يه أو دير يه إري أفي سلامار يه أو ربنا سبحانه وتعالى رو خير كي سكو كي كي جنة إيه قال يا قوم اعبدوا الله ما لكم من إله غيره هو أنشأكم من الأرض واستعمركم فيها فاستغفروه ثم توبوا إليه إن ربي قريب مجيب نبي الله صالح عليه السلام قلت يا قوم يا أسرى قبلي نفر كيابة ربنا سبحانه وتعالى يعبدون تنور عبده بك تصنم دو تنور عبده بك نقوغا فايدة كليغو كيابة ربنا يعبده داري كيابة دين دو هتنو كيابة إروبا رجي سقو سيدي اعبدوا الله ما لكم من إله غيره تيغوي كوي عبده بك نقوغا إله دوس ولا فايدة كليغوس عبده بساندوغا مسلا كليغوس إبادة قد دائبي ساندوغا درر كيغونو كسلوس أبدايغو ربنا سبحانه وتعالى خالقيني غنا إسياغرا خالقيني غنا ربنا سبحانه وتعالى إسياك خيرات تغو سقو كيبه نو هرن كي ربنا سبحانه وتعالى غوي نو خالقينا باغ نو خالقينا نعم إيكا سقو مار كيبه نكي أبدايغو كيابه استغفرونو نو شرك ديبه إرو دائبه تجابه ديبه جزام باغنا جريمه غنا أبدايغو ناسو إن الشرك لظلم عظيم جريمه قورا كوري ناسو كيابه توبي بره شرك دابه ايمان بنر بره استغفرونه وبرا دابه جنيني ربنا سبحانه وتعالى قريب مجيب اوغوي توبينا آمنين اسلام دين قوي نبي الله صالح كير اوليينيني ربنا سبحانه وتعالى قبلين كي توبينا كي عبدانيكو برا جود اوكي خيرات قوي ماغر كده غره مال قوي ماغر كده غره بردو ارديري غره ارديقو غره قوي غره ti dunia agar or fakirenere berro ki dunu yogre izan tika u irorne ki agane tika ni'ma irokine su istawjib ashukr na iro shukrene iro ya bidina ni'ma ka iro gardegir kay iro garde iro gardegir kay sanne rabbana subhanahu wa ta'ala ertika nikigi fakirene egene obdoningine ne tika arane gidi lakin nabi go kwa kale na kwaran digin iro ka kana no koros era solga era sol neros ti satu na satu di tiang bega tino ni bi ber o jere tu yurdu bi sando ke jere robar ke jere ke na goro are lakin jere ne de gene ki ekeri na satu de ko ina ke ki ti te ursa de gai sana mi satu ne tama ina sana abdoni ke iror no kala ne ke ne iro jan ne ti ti ge sere ne ke sere ha na murono ga na warise mal ga na wa na ko se digino mura ga na warise erogono miliar ga na warise eh na dai titini nurai tini titini yor sabe to ko ina unyare na wa na ga bdo na kay ni digi on ga digi mal dordo kriye di dordo kriye ti dordo kriye abro ga na felana felana e ga iru ga u ka gola ni ni felana ai ka kwale te ke ga u bari si si di ma ni ge na na eh jerma sagati onyara nyoroge tinda da ki daga na yoro no gori u yoro o ka wala ni malaika ke riwa samat kana malaika ite ke selo u o ite gura ni ni akne o go maruf ko yaga tari o ra gane ga ke ke ke selo ari ka gura ge na ni na kwala ni ni na kwala ni ne so ne bi ni ro ne so era so ka era so ni ro ne bi ga ne bi ni ro ti ron kwa ko le sina so te ni si do rabbana subhanahu wa ta'ala qur'an kare ne ni كذب ثمود المرسلين إذ قال لهم أخوهم صالح ألا تتقون إني لكم رسول أمين فاتقوا الله وأطيعون وقال سبحانه وما أسألكم عليه من أجر إن أجري إلا على رب العالمين وقال سبحانه ولا تطيعوا أمر المسرفين الذين يفسدون في الأرض ولا يصلحون نبي الله صلى الله عليه وسلم دعوة كافر كرني ربنا سبحانه وتعالى أمر كنير كرني كتيا أخو أبوي أسرى أبوي أقول كسري أخوي أسرى أوي قبلي كيابا ربنا يكسيو غاردي صراط المستقيم يسيو يرو غاردي يسيو كيرو غاردي صراط الله المستقيم نورتي بي شرك ناوي يرني داري كيابا جنة غاردي يسيو إني لكم رسول أمين أي رسولي أمين لي ربنا سبحانه وتعالى أمين لي نسو ربنا ركي يقولون روكوالي أمين إروكيالي فاتقوا الله يرجو إروتاينو ما أسألكم عليه من أجر جير ما نري ساقتي تيجر نكايني آجر نكيني نري نكي أي نورة أجر أجر قوكم أي جن بلغي ننجي أجر نورة أجر قوكم أرتتن بغاية بغو tignu ga ga ibo mal binu ga ya gargo ya nura o jura ga gargo o jure re gar gine o jur sando no bugo re go kya be ding isiu in ajriya illa ala rabbil alamin o jura yi o jure ya rabbana rat be ga gine nura te gargo nasu kya be kema be gar ding siu gun wala tuti'u amra al musrifin alladhina yusiruna fil ardi wala yuslihun no bari ro ki ga dai be bari din ki ga dai be sirat allah mustaqim ga dai be bere ogina re wala dalil ga kidinu wala din ga gennu wala error ga ka kolnu ogina re eu fasato isato to woni ti gennu ga gardi gi sibigini ni gida nar jahannam no ne bari no o ka gardi sibo kya be ro gardi sibo musrifin ga nay malaika ne o yige o malaika on dai tujur du ayye usra mena ayye qom mena ayye mantiqa mena o ora antetto yige adrugu malaika baril ante toega maldo ante toega darajar ante toega ge udinugu ziyada gana imanugu ziyada gana ngene adurbu malai kera waka tujurdu sirrega alan nega ge irael direga agur direga ge berdin kontr tujurdu ber dingir be miar miar kare ko ene ne onkara daya tujurdu berdin kontr ogni ga berdo mubashir do kerne ukuni ga agur ga se ukuni ga irair irdan ner gna kirne ukuni ga safaha gu tur gna jabe de gna tu tayo ina kana tan do gna ber dingi kontre er kirne dindu be sawni yo tu jurlu ber dingi aksir sawni oka musrifin ni nasu alladhina yufsiduna fil ard tege din ke yo gne ni fasate ya dro yufsiduna fil ard wa la yuslihun oka gardi sibo ki abe din gardi sibo tayib okay na dalil tiro na so na tiego irura korne tegine ge tiki e irureta biga korge go e nebi yili tigire nobe amene ono kana ti korne yona so bada sando tu amene ga lon nabi allah sala rabbana subhanahu wa taala o ga kafere ne awuni tire koro ga ki rabbana tire ge ne ge dawa bi damur ta ga bodo amene no agne reso rabbana subhanahu wa taala di ke ki diki diki no ra ka osore samara te jeni aro hara ka osore aro urera ka osore akara ka osore kana dalil ka sa oni ham to ha hakte to ka osore tika sako je sa semenege ye ya quran do ka sa ya hadis rasul do ka sa wala quran ga dika kwali ge na ke birawni hadis rasul sallallahu alaihi wasallam ga ge arabana nabi la salih dika kin ke birawni izan digi di hara ga osori to wa ore ke de to na ngene de le te ka so ko ge sei mene ge te rabbana subhanahu wa ta'ala ra e wa de ro rasul sallallahu alaihi wasallam da e wa de ro ge kana bayanat ina abu war ka sari kana kwa ka sai digi di nun ne digi dar sale o samu ke digi di dar diga ke de ke ka di ye digi digi wo ka te do gigi e ربنا سبحانه وتعالى قران كريم نغني نبي الله صلى الله عليه وسلم قال يا قوم اعبدوا الله ما لكم من اله غيره قد جاءتكم بينه من ربكم هذه ناقه الله لكم ايه فذروها تاكل في ارض الله ولا تمسوها بسوء فياخذكم عذاب اليم ربنا سبحانه وتعالى ero ya bedeno ero geete bo ero wono ko ya safa ero batalle ero nakko ge ero hakke ya bedeno no aya alama go na nebi ni legini ni ero tini ni ke korne te badarakan de en dani be ibido kiro iru di ke korgi diki rabbana ke ero ikke korgi diki ke sugini ni no jabe diki e kawe ke bega ni biga daba bega begene ni azab rabbana ke be yunur te kere ne gidi diki barbe ay bi hirebo kele diki diki ber bi yare ogo samut ke sokko ber en biga are ne kidi ege sokko en bodara bi gutabi en ke bi tabi ge mashrab pe mara ke go babu bi yare diki ayenda rabbana subhanahu wa ta'ala ke ko alire diki ko bay ni bi kiare no wa ko bay ni bi yabe bondro bi wo ko le kege o tia ko bay turgu no yabe ni ni bi o tia ke gata pe ko le ke gata pe no o tia no yabe ni ni ko le digi yal digi bawugi or ke tio ke te bi ke bi kio ni bawugo na kor yare ber na kor digi ga be yar mal gunu ga no ga sokko ko bay ni yaw ko bay ko yi digi turri di neur ger bi no ni neur gar bi ki bi baute beri baw ki go ki wala diga wala malga wala beiga ti kisro berna kor bi go yar te digi berde wo usra e ka sokko malugu sokko digu sokko erugu sokko hiriwu sokko tiwu gri sokko ge tur ko bayne ki ara ko sore gine ni ber ko bayne korok to berna kor bi yar min ber ore yakule na turaru qara wararu min ber no tigina yar bimber taroa dieno kisokko kana koran kega sau kera dasan do jodari yare gene ayay tigi rabbana mu'jiza ko ne di din ne do diru khasi ko warnera nebi ki oge iru air ka ko yere no kana e boyro ima di ki ne ge no dari rawo kida ko ina ko warne di ki o kida ko ina ni ni di ki iru re o kir damande gene ge iru ki ki di ki alama na ego o kana sadde gine no kwara na gine kigini ni digi dorna gi dawa taw udi be gine ne jowo na berga ko warne gine ni udo na kwane gine ari udi kin ne kira ko inu ni na iror digi alamar ne kee ne su ne bi ni ni sieri digi se tele ko di mane gi di ko yenne do min alama bo digi ki gi e ko rabbanar ke ga sai gi dimbi yale gine digi na wartore digi worger tabraro kara wararo kena ko kana o ko digi ga yos kara quran ga ke ga sawse lakin bawu gogi bi en ger ka ayi so paya de gen ko bay go digi bawu gi for ke te din dara nyama karna ke kyo quran kare na gini qala hadhihi naqatun laha shirbun wa lakum shirbu yawmin ma'lum diki ko bayne ber bi o ber tar yare o be yo ti be yaro kera ko bayne ge kenui nuga mal bunuga er bunuga ti unu sokko ke abe yaw la kun ko re ke abo delili o ge ken ne bi aya ya rabbana ar kekki diki sono wonar bayno diki rabbana subhanahu wa ta'ala ro ber do ke ge raga fitne kegur ke kwade peran kare ne gini inna mursilun naqati fitnatan lahum fartaqibhum wastabir wa nabbihum anna al-ma'a qismatun bainahum kullu shirbin muhtabar ber aya gar de gini na nabi ne gini ti eina e ga dare ge ber ti e ga dare ogna ra eina ay dogna o sokkor ki da koydu ni korne ge kebira tande nabi ne amin lar gini inna mursilun naqa diye ka wede kay digini fitnatan lahum yani sabab al fitna gana kisugini ni digi sabab to azapo wute kiyana berda mere kay digini fartaqibhum wastabir soy digi tenegi wa nabbihum bu innal ma qismatun bainahum bi enki diru berdo baw baw gune yare ko bani digi ki ko bani kewuina so kullu shirbin muhtabar ona baw go kete kiyare tayib samud u bara kerne do nebi gu amene gene islam do darbe ya ne gene قالوا انما انت من المسحرين ما انت الا بشر مثلنا فات بايه ان كنت من الصادقين هاي ايا كرو كتيرو دي كرو كتي او نيغرو كي سير نا كوجورانا نا كوجوري تنرا ايتي هاينا تري منغي دي اينا دي منغي او نا تين ايدينا دي بيالي سنا او بدونا ايتي هاينا نل مني تيغنا سير رغني ما انت الا بشر مثلنا انتنا او تونن نلغرو Nanti auto unna gede bicara lo kerat kalau ni aku mana auto unna ni bicara lo ala ala ala ni bicara lo ada dasar ni bicara lo dalil lo ada ember dalil kiri lo ber aku lagi auto unna gede bicara lo mana kerah ni bicara lo begini kia kuai kali Rabbana Subhanahu Taala ni agini kalab Thamud bin Nuzur fakalu abashara minna wahidan nattabi'uhu inna idhan lafi dalali wa si'ur أُلْقِيَ الذِّكْرُ عَلَيْهِ مِنْ بَيْنِنَا بَلْ هُوَ كَذَّابٌ أَشِرٌ دارسيني ياغني ملائكه امبيكي وملائكه ني ديو غو جوغاس اكو ردو هاند اوتو اوكي سيني نيارو نيارو سكو يالا نراسن تاكولاش كياونه مالارا اوسس لانين سيس ليبرتي يو هوري غاي جور سكو كيسيني امين سالكه اي نبي ليغنا كيارا امينو نوغني اوبدونيغي لارديكي توبور نير بجابي ergar di kigar de hatare no panaj abato go joyga kana ay be nunu tu ay de tele neso ye fikra ne gida di ko ay ne bi ko akaren fa qalu abasharan minna wahidan nattabi'uhu inna idhan la fi dalalin wa su'at ina tuwi famut koy irigi sa paare de edur kande bi amara kaside o sokoto go jure dart di herat tergne tuwi o adur tuwi filani o sokor to juri ne tuwo arati de ante tuti de tisa ko marti de giri ime tiba tuwir ke de ga er tuwir ti to kiga sanan to kiga ku jur to kiga sokko ko dere o na ko garang garang ki ne bi jere sirere ti tuwi dana ya ba tuwir er tuwir ti kiga sokko ko dere o de ina ko sire ne bi tuwi jere te skularo u boro de ding non ne to garde sokko garde ba tuwi kiga er tuwi kiga ta goira dere dalal do ter bayra to La la la ki garde dalal ki naso garde ki terba wogin aha a ulqi alayhi dhikru min baynina oki iroge o junir kana oge akyo naso o jir magena da galang galang ke ke dio gena da adar ko ga maruf to ne do mal do are yo ante to ra ga yo gena da o ti sagti iruber o junir bigitu woni ge akyo ne bigi nebir ke tuki ke ko liar iru nabi di wulani ngene ni filan filan na malu muraqam lu kide filan filan na o baro der edur kide filan filan na o ra ara ante tuyegi ne o bega ni ni bi seyro o gna ra sag tikidu yo tikidi yo der tikidi yo yitu tikidi yo o bada ona o jirri tu ga da digiri e nabi ri ngene ga ina o tidi ga sokoti rasina beri sidaru la la o ki ko arai kere ti dar doko korne ki sharri mani ki ti herna kwa ga yawun ema barro delil go siara ne bigir kwa kare ga daga delil wi batal bartan bar aslan dana ga o asisine kwa asine tra source sine ho ho go isane ob do ne re o ta miner kupina wena wi dana ga batal bartan bigi ambe go quran ne agini bar ne agini قالوا يا صالح قد كنت فينا مرجوا قبل هذا أتنهانا أن نعبد ما يعبد آباؤنا وإننا لفي شك مما تدعونا إليه مريب سالنا ونعار قوين دا وكوين لساقنا برون نوغي تو بركي بركي بور مستقبل كده بركي بور تاغا كده مستقبل غا كده وإيغنين برو داريك كدانك كدانك قواني oki bari dan kele oki fikra dan kele oki fikra age osra tamut sokko obigir kibiri edur ba oki obigir kayre dana dana dana begi noge kora asante dere lakin ime paga noy ni gaida nar fikra ga noy sene ora nar ina hasa ki ini ne asante begi no rakre dana begi no kora asante dere qad kunta fina marjuan qabla hadha kunya men nan le lesa kana bari no ki inoge to begi inoge or asam gate de oki edro wa kare te ke osra ga ki bi dine daraja ner ga te de bari ka ga ne ga berdo aw na helle ga te gidi dara na te dere lakin e me turu kasur ne ki asam tu gudoh begini macam tak kini. Kalau orang ini begini kerja sih ada nak korban. Kita ini begini. Error berbarik kerja sih. Malaikat berjalan sih kena. Error garden kilo gu, jangan garden kilo gu. Kiapa sanam kau beres, syirik kita beres. Ibarat kiapa nerbau guna ide so. Ina garden ini kau ini ki, tu asam tu gudoh begini macam tu tak kini ki. أتنهانا أن نعبد ما يعبد آباؤنا وإننا لفي شك مما تدعوننا إليه مريب أك وغنا إما نار تيينيكي تي باغنون دارير كي كا دايو تي إرغنون كورنان كي كا دايو تي دارار باغنون لابدنكي داي بره كي آبه غاردي أمو يتبونا يا إندو كي نو نار تي بنانيكي تو بغي كانا شك تي ديگرو كانا يقين تي رو إيه دلا تي لغرو صدقي دلا تي لغرو طيب أوكي ربنا سبحانه وتعالى بينك ورسولك نبيك تيجي رسوكو كفوريك كيف تيجي رسوكو لكن هل وقع استفريتيا هل آمنكني هل نبي الله صالح سيريا نبي الله صالح دا يا روي علم يا روي حكمة يا روي بر بينك نونسو بينك قراغن دليلت نونسو جون الدليل قراغن ene udde ni koro gondo arabna subhanahu wa ta'ala diginara shakil waqiya berdo kiri gragiya e kor adilla berakka kasari kasari e berar kasari gra dundu irede te bere korni amen ngini ya kana amen ngini rabbana subhanahu wa ta'ala qur'an kari ngini kadzaba thamudul mursalin id qala lahum akhuhum salihun ala tattaqun inni lakum rasulun amin salage kete dawa go beginna dereso tamut ogun tayib rabbana subhanahu wa ta'ala ro kayfiyatal o kanno tegeni o ke rabbana subhanahu wa ta'ala nabiyullah salih ke gurke kore ayana ko atena go juna error te beginna ne ke koro ne di ko korni di error ke korni diki iro kiyugo error ka kwari go berbe uwiye erber do kire gal nare re ki sari hadihi naqatullah lakum aya fadharuha taakul fi ardillah berbe ga ise iro ki nasu digi iro ki ise ka iro ki berbe ise iro ki gre ti go jugna sana berbe jugna ki sari bi bawkini bawgo bi kigi or akidi o berbe bi go erkiri garer kiyari nu bawkinu gur yawgon wala tamassuha bisu sabab kenara dihi siniga yaraita edega dihi akreta edega de bawgon undi begene ne azab te kiyana ne gari amene nu gara kwa kari dar senere salana marigno nar ye tegunani ki tu gerdogni te danar ba tu er tur kire ka warne ki tu dai dogni na o na ko bashar ne ben adam ne malaika ni ros obdogi tu ne sidogni delil nar ti ne kare ne ke seherre mana na ku yurlane ne so seher sene iti jane obdone seher ri asare ten ne obdone ye garde te gunani menegi ti delil ir da korne ne ki korne na ko atu ayre ti logni tu o edor tida mal tida enna tida o sokko tu wittu go jure obdogi tu o fikra ke sokko tida gairi no do hore tida na ba ron ne kido dainere hittina o gieni sinege garde ge ommo ne hakkena ne ngale ge tu di rogni tay tu kin ne gini ne o ke marhala no wa to awni nabi allah salih be dainu tigini dawa saleh ke kan war tokini berga no hatto marhala no hatto ke bara awni rabbana subhanahu wa ta'ala fasl li wa qiru nabi la saleh ro no tokuna fasl li ngi inshallah daras ara ke sile kitiga bayan to akema dal inshallah nasallahu subhanahu wa ta'ala mi fahimni.